Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam Wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie! Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Uwolniony w Republice Środkowoafrykańskiej polski misjonarz ma w najbliższych dniach wrócić do Polski. Szef PiSu dziś w Siercach tam poparł prezydenta ubiegającego się o trzecią kadencję. Moskwa zapowiada, że nie dopuści do wojennej blokady Donbasu. W najbliższych dniach powinien wrócić do Polski ksiądz Mateusz Dziedzic, misjonarz uwolniony z rąk porywaczy w Republice Środkowoafrykańskiej. To potwierdza wikariusz generalny diecezji Boar, ksiądz Mirosław Gucwa. Z tego co wiem, tak, ma wrócić do Polski, tylko że jeszcze ma tam załatwić formalności związane z dokumentami, z papierami, dlatego że został porwany. Ksiądz Dziedzic leci ze stolicy Kamerunu do stolicy Republiki Konga. Stamtąd uda się do Europy i do Polski. Ksiądz Gucwa dodał, że uwolniony misjonarz nie ma problemów ze zdrowiem i czuje się dobrze. Ksiądz Dziedzic został prowadzony w nocy z 12 na 13 października przez rebeliantów. Wolność odzyskał przedwczoraj dzięki staraniom polskiej dyplomacji, a także środowisk kościelnych i władz Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej oraz Republiki Konga. O zakończonej przez Platformę Obywatelską w Radomiu kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych mówiliśmy w poprzednim serwisie. Teraz o finiszu kampanii PiSu. Jarosław Kaczyński wsparł w Siedlcach prezydenta ubiegającego się o trzecią kadencję. Tomasz Marciniuk. Jarosław Kaczyński zachwalał Wojciecha Kudelskiego, podkreślając, że w ciągu 8 lat jego rządów w Siedlcach zainwestowano miliard złotych. Podkreślał też zdolności do budowania koalicji, choć tu prezes PiS nieco się zagalopował. Sojusz, który tutaj istnieje, sojusz między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, działa dobrze, działa właśnie dla rozwoju Siedlec. Te słowa oburzyły działaczy Platformy, bo jak mówi poseł Jacek Kozaczyński, taka koalicja istniała, ale półtora roku temu jednostronnie wypowiedział ją PiS. Dlatego polityk PO bez ogródek stwierdza, że prezes Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny buduje kampanię na kłamstwie. Od dwóch tygodni słyszymy o fałszerstwach, których nikt nie zgłasza. Teraz mówimy o koalicji z Platformą, która nie istnieje. Sam Jarosław Kaczyński zapewniał, że dowody w sprawie fałszerstw wyborczych są i będą składane do sądów wraz z ekspertyzami. Grafologiczne, ekspertyzy innego rodzaju. Być może także sądy zgodzą się na ekspertyzy socjologiczne i statystyczne. Równocześnie prezes PiS zapewnił, że nie obawia się o to, czy elektorat Prawa i Sprawiedliwości pójdzie zagłosować w drugiej turze, słysząc o sfałszowanych wyborach. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Do 120 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar potrójnego zamachu w meczecie w Kano na północy Nigerii. Najnowsze raporty mówią o co najmniej 270 rannych. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu, ale podejrzenie pada na Boko Haram, terrorystyczną organizację, która walczy o przekształcenie Nigerii w muzułmańskie państwo wyznaniowe i wielokrotnie przeprowadzała takie zamachy. Moskwa zapowiada, że nie dopuści do wojennej blokady Donbasu. Według ambasadora Rosji przy OBWE Andrzeja Kelina Ukraina już blokuje gospodarczo separatystyczne regiony, a chce jeszcze odciąć je od wsparcia socjalnego. Na rosyjsko-ukraińskim pograniczu jest Maciej Jastrzębski. Jak przekonuje Andriy Kelin, władze w Kijowie wstrzymały już transfer świadczeń socjalnych, wynagrodzeń i emerytur. Przedstawiciel Rosji przy OBWE zauważył ironicznie, że Kijów może zakazać również organizowania konwojów humanitarnych z Rosji, ale jak dodał, nie wolno dopuścić do blokady wojennej wobec ludności Donbasu. Tymczasem mieszkańcy obwodu rostowskiego, graniczącego z separatystycznymi regionami Ukrainy, deklarują, że będą pomagać ukraińskim sąsiadom. Będziemy pomagać tyle, ile trzeba. Zatrudnimy ich. Pomagamy jak możemy. Niedawno raport na temat sytuacji w Donbasie przedstawił rosyjski tygodnik Profil. Z publikacji wynika, że we wschodnich regionach Ukrainy zbankrutowało 40 tysięcy drobnych firm, stanęły wszystkie zakłady chemiczne, a z 93 kopalń działają tylko 24. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz o sukcesie francuskiej policji. Udało jej się rozbić szajkę oszustów stosujących nową metodę wyłudzania pieniędzy przy użyciu kart bankowych. Oszuści nabrali kilkaset osób, zanim policji udało się wpaść na ich trop. W konsekwencji osadzono w areszcie 15 osób. Wszystkie to drobni sklepikarze, którzy sami produkowali tak zwane terminale bankowe. Chodziło jednak o kradzież kodu uruchamiającego kartę oraz innych zapisanych na niej danych. Dzięki temu przestępcy mogli bez przeszkód pobierać z kont ich ofiar pieniądze. Dla większego bezpieczeństwa robili to z zagranicy. Według policji przestępcom udało się w ten sposób przywłaszczyć kilkaset tysięcy euro. W ostatnim czasie we Francji liczba oszustw przez piratowanie kart znacząco się powiększyła, bo aż o 44%. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku zakupów przez internet. Stąd banki radzą, aby założyć drugie konto, na które sami wpłacamy pieniądze w ograniczonej wysokości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeszcze krótka wizyta na targach książki historycznej, które trwają w Warszawie. Na ponad 200 stoiskach prezentują tam książki wystawcy z kraju i zagranicy, wśród nich IPN. Duży wybór książek, ale też gier edukacyjnych. W tym roku wprowadzamy reglementację, czyli kontynuację kolejki. Mamy też gry dla dzieci. Uczymy układać nasze godło, uczymy hymnu narodowego. Mamy też puzzle o Piłsudskim. Wyjaśnia opiekun stoiska Maciej Steppa, a targi w Arkadach Kubickiego potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Jutro w Suwałkach minus 5 stopni, w Lublinie i Przemyślu minus 4, w Kielcach, Olsztynie minus 3, w Gdańsku, Łodzi, Zakopanem minus 2, w Katowicach i Wrocławiu 0. Niemal w całym kraju zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami, na wschodzie słaby śnieg, słońce na górskich szczytach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 25. Zapraszam, Tomasz Żąta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oczywiście w znakomitym towarzystwie, jak zawsze, Anny Gacek i Michała Jakubika. Witam Państwa i zapraszamy do północy. Dziś w ofensywie m.in. obsesja. Proszę bardzo mocno trzymać kciuki za zespół, bo oni tak naprawdę są nowi. Jeszcze z nikim niczego ważnego nie podpisali. Jeszcze nigdzie na ważnych czy bardzo ważnych scenach się nie pokazali, ale ufamy w to, że ta scena, scena studia imienia Agnieszki Osieckiej, da dzisiaj im bardzo dobry start. Zespół Zimowa. Zapraszam już teraz mniej więcej więcej za 12 minut zaczniemy pierwszą część spotkania z nimi i obsesji tutaj w Trójce. No a zaczynamy. Przyznam szczerze, że nazwy tego zespołu nie wymawiam za często na antenie, ale jest to jedna z najbardziej wzruszających i poruszających piosenek ostatnich bardzo długich lat. Piosenek, jakie usłyszałem. Wiatr. Przez tajfun 18 cały dzień spędziłem poza światem. W bejsbolówce z polnym kwiatem. Bałem się. Bałem się. Że zapomnisz o mnie. Wtedy i została po nich płyta zatytułowana Wersja z napisami, i został ten utwór, no, bezwzględnie jak dla mnie najpiękniejszy na tym albumie, zresztą na samym początku, Typhoon 18. I zostało trochę wspomnień z mniej więcej sprzed 8, 10 lat, 7, może tak. Zespół Delons. Czy ktoś jeszcze to pamięta? Tym się dzisiaj przywitaliśmy w ofensywie. Kwadrans po godzinie 22. Zapraszam na ofensywny Facebook. Za 3 minuty mniej więcej lista obecności stamtąd. Może nie cała, może nie całą mi się uda przeczytać, bo rzeczywiście zgłoszeń jest sporo. Ale zapraszam do podpisywania tej listy właśnie tam. No i mój tradycyjny adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te słowa jakoś tak ostatnio często padają, nie tylko wieczorem na antenie Trójki, bo przecież to tytuł nowej płyty zespołu WW. No i tytułowy utwór, czyli Dobry Wieczór z ich najnowszej płyty zespołu WW, to przed chwilą. Co słychać i gdzie nas słychać na świecie? Turek, tak napisał Zbik. Okej. Okay. Southport, Londyn Północny, Siemianowice, Jarocin, Kair, Wioli jeszcze z Kairu chyba nie była, może była i my nie przeczytaliśmy tego. Kair? Tam też słuchają ofensywy. Pięknie, dziękuję bardzo. Starachowice, Limanowa, Łasko, Barcin, Ptaszkowa, Szadek, Mokotów Dolny, Pławno, w drodze do Cieszyna, Baltimore. ładnie. Sochaczew, Evanston. Sam z Evanston. Domyślam się, że to jest miasto, w którym się urodził Eddie Vedder. Miejsce, gdzie są bardzo dobre second handy z płytami, czyli przedmieścia Chicago. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Zelów, Gniezno, Koszalin, Rokitno, Dobre Miasto, Rabka Zdrój, Nakło, nad Notecią, Zgorzelec, Warszawka. No, wolałbym Warszawa, ale okej. Okay. Dobrochna stamtąd. Super. Rocky Hill. Gdzieś pomiędzy Ciechanowem a Krakowem, Bielsk Podlaski, Krzeszowice, Lillehammer, Żernica, Grodzisk Mazowiecki, Dublin, Włocławek, Bartłomiejowice, Hamburg, Kraszewo i Bielsk Podlaski. Piękna lista, ale proszę się tam wpisywać. Ofensywny Facebook, zapraszamy tam bardzo serdecznie. Dawno tego nie liczyłem i nie mówiłem. 8417 słuchaczy kliknęło nam tak. Jeśli ktoś z Państwa chciałby to zrobić, to będzie nam bardzo miło, ale oczywiście jak zwykle nie o liczby chodzi. 20 minut po godzinie 22. Off-sesja. Geneza jest bardzo prosta. Kiedyś to mówiłem na antenie. Pan Darek kiedyś zostawił mi piękny prezent i powiedział krótko, jeśli coś ci to zrobi, no to bardzo proszę. I okazało się, bo to jest jakiś miernik zawsze, jeśli coś zagramy, zaprezentujemy, jest odzew z drugiej strony, znaczy, że chwyta. I pamiętam, że wtedy odzew, zwłaszcza na Sing the Breath, tę piosenkę, którą zacznę w sesję, był absolutnie niezwykły. Bardzo proszę, ja mówię to z pełną premedytacją. Jeśli cokolwiek się Państwu w ich graniu spodoba, proszę wchodzić gdziekolwiek, na ich strony, na artykuły, czy jakieś notatki, na razie drobne, krótkie, które są im poświęcone i potwierdzać, mówić tak, internetowo chociażby, żeby dać zespołowi znak, że to, co robią, ma sens. Witam bardzo serdecznie. Wiem to, że to są być może, czy domyślam się, że to są być może nerwowe chwile, bo przed tak liczną publicznością jeszcze chyba nie występowali. No, ale z drugiej strony tutaj u nas w studiu mają jak u Pana Boga za piecem, dlatego że domowe warunki, mniej więcej 5 osób wśród publiczności, osób, które kibicują, śledzą, które przyszły na dzisiejsze spotkanie z tym zespołem, mogą sobie tylko w wyobraźni to zbudować, ile jest osób gdzieś tam po drugiej stronie radioodbiorników. Z wielką przyjemnością podczas pierwszej części występu, pierwszej części obsesji. Witam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Zimowa. Bardzo proszę. We'll be right back. Witamy Państwa serdecznie z tej strony Zimowa. To był utwór pod tytułem Sing the Brave, jak powiedział Pan Piotr, a przed nami You Came Here. Teraz przed nami utwór zainspirowany serialem. Rzadko mówię o tym, dlaczego napisałam jakiś tekst, a akurat bardzo fajny True Detective, polecam wszystkim. A może nie najwyższych lotów, ale akurat pan tam miał takie świetne wypowiedzi i kilka z nich utkwiło mi w pamięci. Stąd Nothing's Ever Over przed nami. Powoli zaczynamy się chyba rozluźniać. Mam nadzieję, że wy też macie się dobrze po drugiej stronie radioodbiorników. teraz przed nami utwór pod tytułem Inevitable, który jest już nagrany w takiej wersji demo, można sobie posłuchać na naszych stronach. Wszystkie zimowe adresy są nasze, zimowa.com, czy tam jakieś inne fajne SoundCloudy, Facebooki, czy tam co chcecie właściwie. Inevitable. Thank you. przed nami ostatni utwór w tym secie, w tej godzinie. Nie ma jeszcze tytułu, ciągle się o niego kłócimy, albo wymyślam zbyt drzewne pomysły. Potem jest, że jestem bez serca, to takie różne komentarze. Więc na razie będzie tytuł 22 i chyba może nawet tak zostanie, kto to wie. In the mouth. tak do samego końca, absolutnie. No i okazuje się po raz kolejny, że nie takie granie na żywo w Trójce straszne, jak je malują. Zespół Zimowa tam, my tu w studiu M4. No i co? Aneta Maciaszczyk, jak się grało? No, powiem szczerze, że na początku całkiem stresująco, ale już tak, jak powiedziałam, że się rozluźniam, to już naprawdę rozluźniłam. Tak sobie myślę, że jak zwłaszcza młode zespoły przyjeżdżają na off-sesje, takie jeszcze nie do końca wszystkim znane, czy szerzej nieznane, i jest ta pierwsza część, jak później zaczynamy rozmawiać, to mniej więcej to można porównać do tego, jakby wam spadało z ramion kilkaset kilogramów. No, lepiej bym tego nie opisała już teraz. Nie wiem, jak reszta, a wyglądają na zadowolonych. Słuchajcie, tak, chłopaki już się bawią. Tak, było dobrze. Zimowa, zespół Zimowa. Proszę zapamiętać tę nazwę. Sing the breath, you came here, nothing's ever over, inevitable i 22. To przed chwilą w tej pierwszej części. No to teraz tak. Aneta, musisz przedstawić zespół, dlatego że my się dzisiaj musimy o was dowiedzieć jak najwięcej do północy. Kto w zespole, kto z tobą dzisiaj podczas tego grania? No, głowa wszystkiego, mistrz operacji, ceremonii, czyli Michał Mentel, który napisał te numery właściwie. Na gitarze mogliśmy usłyszeć Michała Husaka, a na basie i również na samplerze i tam w tańcach, nie widzieliście tego, ale Jakub Buczek. Dobrze. Pytanie jest takie do Michała i do ciebie. Kiedy tak naprawdę wy postanowiliście o wspólnym gangu? Bardzo dawno. Prawie 2 lata temu. Aha. Już tak długo trwa, no. Zaczęło to się zupełnym przypadkiem. Znałem Anetę wcześniej z jej poprzedniego projektu Dash Channel. Grali u nas w regionie, także dobrze ich znałem. W regionie śląskim, powiedzmy. W regionie śląskim, tak. U nas tam w Wodzisławsko-Rybnickim. Mhm. Takie małe wioski wszystkie. Także znałem ją dosyć dobrze z widzenia i słyszenia. I pewnego dnia po prostu przypadkiem zupełnie trafiłem do herbaciarni, którą prowadzi w Rybniku. Mhm. I przez wspólną znajomą bardzo słowa do słowa. Tak. Pozdrawiamy Martynę Wuch, tak? Jest tu z nami zabawka i cieszymy się z tego strasznie. No wiesz, nie możemy tego na antenie mówić, bo byłaby to reklama, ale myślę, że jak ci, którzy chcą się dowiedzieć, się dowiedzą, gdzie jest ta herbaciarnia, to możesz mieć kolejki. Tam. Muszę zatrudnić chyba, już wystawiam po prostu ogłoszenie o CV w oknach. No i co? I to no, w każdym razie, w każdym razie właśnie trafiłem do wspomnianego miejsca. Tam poznałam Anetę już osobiście, no i od słowa do słowa. Ja się w ogóle zorientowałam, że doszło że do on pierwszych to... nagrań. Mhm. A skąd wiedziałeś, że ona tak potrafi śpiewać? Rozumiem, że ten poprzedni projekt ci to podpowiedział bardzo poważnie. W poprzednim projekcie śpiewała troszkę inaczej, przyznaję. Troszkę. Troszkę inaczej. W każdym razie no, miałam pomysł na nią jako wokalistkę. Mhm. Świetnie się w to wpasowała. Myślę, że się odnalazła w tym materiale. No i tak powstał pierwszy numer, który zagramy potem, Cover the Fall, który też pewnie już był puszczany. Przewrotnie zagramy na sam koniec ten numer, nie? Tak, tak, tak. Ja całą epkę. Ale to był pierwszy numer właśnie, który powstał. No, jeżeli już pytasz o początki zupełnie, to wspominamy już o tym numerze. No i po prostu, kiedy został ten numer skończony, nie widziałem innego wyjścia, jak po prostu nagrywać dalej, bo umówiliśmy się z początku na, no, chodź, zagramy 1-2 numery. Tak, spróbujmy coś nagrać, tak? A potem było przy nagrywkach, no ale nie śpiewaj tak bardzo, nie śpiewaj, weź tak gadaj bardziej. I tak mi się to spodobało, to gadanie, że no, się tak zaczęliśmy szykować do płyty. Mam wrażenie następujące, jak słucham sobie tej muzyki granej na żywo, że to pięknie brzmi, że to sobie płynie i w jakiś sposób koloruje, no w tym przypadku wieczór, ale przy okazji tego kolorowania mam też wrażenie, że na razie, być może to wynika z pewnej nieśmiałości, z tego, że dopiero startujecie, Aneta i jej głos jest trochę pochowany w tych nutach, w tych dźwiękach i frazach. Nie wiem, mogę się mylić, ale czasami odnoszę wrażenie, że chciałabyś, żeby było cię trochę więcej, a pięknie cię te instrumenty, ta cała elektronika gdzieś tam przykrywa. Tak mniej więcej jest? Poczekaj, oddaję jej głos. No dobrze, chociaż tym razem. Niech dobrze. Panie Piotrze, no sama nie wiem, czy chciałabym, że byłoby mnie więcej. Mhm. Na pewno będą takie numery, zresztą właśnie w kolejnej tej setliście już, no. One w ogóle są tak przemyślane konceptualnie bardziej. I ta pierwsza faktycznie ma wokal pochowany w pogłosach. Taki też był zamysł naprawdę tych utworów. Ja w którymś momencie dorosłam do tego, że przyklasnęłam Michałowi i przestałam się w ogóle kłócić o cokolwiek, chyba że o jedzenie. Ale w muzyce absolutnie nie, bo po prostu ufam, że to jest dobre w odbiorze. Te teksty, które traktują o takich osobistych rzeczach, nie mogą być powiedziane tak prosto do ucha, tak jakoś zbyt nachalnie. No to jeszcze chciałbym, żeby się dobry duch wasz odezwał w pierwszej części, w drugiej też. Pan Dariusz Jagusztyn, który tak naprawdę spowodował to wszystko, że zimowa jest w Trójce. Panie Darku, witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Jak się czujecie? Biją serca mocniej nadal? Czy już się uspokoiły? Ja nie mam serca. Podobno. Trzech chłopaków mi to dzisiaj powiedziało w busie. Także Aneta, twoje serce jest utkane z płatków śniegu. Słuchajcie, ale bardzo wam dziękuję, że ta sytuacja się stała. Wrócimy do wszystkiego po 23:00. Będzie was znacznie więcej, dobrze? Okej. Super. Zimowa podczas drugiej sesji, części off sesji za kilkanaście minut.